नंद किशोर नाचे नंद किशोर सखीरी नाचे नंद किशोर सखीरी नाचे नंद किशोर देखो वृंदावन की कुंज गगन में नाचे नंद किशोर देखो वृंदावन की संचार सखीरी जल चर मोहे थल चर मोहे